أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إدارة الصحاب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق کا درس بعنوان جہاد کی قبولیت کی شرائط. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وبعد، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من غزا ابتغاء وجه الله تعالى وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد في الأرض فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. وكما قال عليه الصلاة والسلام. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھی، صحیح الجامع امام البانی کی صحیح حدیث کا ایک مجموعہ ہے، اس میں حدیث دی گئی ہے. حسن حدیث کہا ہے اس کو امام البانی نے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ الغزو غزوان، جنگ دو طرح کی ہے، جہاد دو طرح کا ہے، یا جس طرح کی شارحین نے لکھا ہے کہ جہاد کرنے والے دو طرح کے ہیں. تو اس کے بعد یہ حدیث ہمیں دو جہاد کرنے والی مختلف شخصیتوں یا دو مختلف کرداروں کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ ایک طرح وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ پانچ خوبیاں صفات جو اللہ کو مطلوب ہیں پائی جاتی ہیں، ان پانچ صفات کے ساتھ جو جہاد کر رہا ہے اس کا جہاد اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور اس کے اوپر وہ سارے فضائل ہیں جس کا حدیث میں اور قرآن کے اندر جس کا وعدہ کیا گیا. دوسری طرف تین چار صفات اس کے برعکس بتائی گئیں کہ جس کے اندر وہ پانچوں صفات نہیں ہیں اور اس کی جگہ یہ منفی صفات اللہ کو ناپسندیدہ صفات پائی جاتی ہیں، اگرچہ وہ جہاد میں ہے، اگرچہ وہ جنگ کر رہا ہے دشمن کے خلاف، اور بظاہر وہ بھی فی سبیل اللہ نظر آتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ دو مختلف قسم کے جہاد کرنے والے ہیں جن کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا گیا. تو ایک تو بات اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ محض میدان جہاد میں پہنچ جانا قبولیت کے لیے کافی نہیں ہے، اور محض جنگ کے اندر اتر جانا بھی قبولیت کے لیے کافی نہیں ہے. جس طرح محض نماز میں کھڑے ہو جانا، مسجد پہنچ جانا، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں یہ نماز قبول بھی ہو گئی. اس کے اندر اور بھی عوامل ہیں جو دیکھے جائیں گے، بالخصوص اخلاص نیت ہے، اور اسی طرح نماز کی سنت کے مطابق ادائیگی ہے. یہ سارا کچھ دیکھا جائے گا، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ یہ نماز مقبول بھی ہوئی اللہ کے دربار میں کہ نہیں ہوئی. یہی معاملہ جہاد کا بھی ہے کہ جہاد کی بھی شریعت نے مقبولیت کے لیے کچھ آداب اور کچھ شرائط لگا دی ہیں. وہ شرائط اگر ہم میں پائی جائیں گی تو اللہ کے ہاں جہاد ہمارا مقبول ہوگا، نہیں پائی جائیں گی تو باوجود اس کے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کے ہم اسی میدان جہاد میں ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں رد ہو جائیں گے. تو یہ صفات دیکھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ الغزو غزوان، کہ جنگ دو طرح کی ہے، جہاد کرنے والے لوگ دو طرح کے ہیں. فاما من غزا ابتغاء وجه الله تعالى، تو ایک وہ جہاد کرنے والا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، کہ جس کی پہلی صفت یہ ہے ابتغاء وجه الله تعالى، کہ وہ اللہ اور بس اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرتا ہے، یعنی اس کی نیت خالص ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو یہ پہلی شرط ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا جہاد قبول نہیں ہوتا ہے. اور حدیث میں یہ بات آتی ہے ایک اور جگہ مسلم کی حدیث میں کہ ما من احد یقلم فی سبیل اللہ تعالیٰ، جو شخص بھی اللہ کے رستے میں زخمی ہوتا ہے، فی سبیل اللہ تعالیٰ، اللہ کے رستے میں زخمی ہوتا ہے، واللہ اعلم بمن یقلم فی سبیلہ، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں کون زخمی ہوا. چھوٹی سی بات ہے گزرتے ہوئے نہیں آتی, اس آگے جاری رہتی ہے, لیکن اس ایک ٹکڑے نے بات واضح کر دی کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ واقعتاً اخلاص کے ساتھ کون اترا تھا, اللہ کے ہاں فی سبیل اللہ کون تھا, اللہ کے ہاں کون قبول ہوا تھا. تو اللہ علم کلم فی سبیل, اللہ بہتر جانتے ہیں. یعنی معاملہ سیدھا مجاہد کا معاملہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے, نہ امیر کے ساتھ ہے نہ کسی اور کے ساتھ ہے. ساری دنیا اس سے راضی ہو جائے, اگر اللہ کے ہاں عمل رد ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. تو اللہ جانتے ہیں کہ کون اللہ کے رستے میں زخمی ہو رہا ہے, کون اللہ کے رستے میں جان دے رہا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ اتنے مقتولین میں سے شہید اللہ کے ہاں کون ہے. اللہ جانتے ہیں کہ اتنے خرچ کرنے والوں میں سے اللہ کے ہاں کس کا خرچ کرنا قبول ہوا, اتنی تھکن برداشت کرنے والوں میں سے کس کی تھکن اللہ کے ہاں قبول ہوئی, یہ اللہ بہتر جانتے ہیں. تو جو اللہ کے رستے ہی میں زخمی ہوتا ہے, پھر حدیث پوری ہوتی ہے کہ اللہ جا یوم القیامتی, کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا, وجرحہ یصعب, کہ اس کا زخم جو ہے وہ ابل رہا ہوگا, اس سے خون صرف تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ نہیں بہ رہا ہوگا, بلکہ یوں جیسے بالکل تازہ زخم لگتا ہے اس طرح اس سے خون ابل رہا ہوگا. اللون لون الدم والریح ریح المسک, اور اس کا رنگ اسی طرح ہوگا جیسے خون کا رنگ ہوتا ہے, لیکن خوشبو ویسی ہوگی جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے. اگر اخلاص نیت موجود ہو تو اللہ کے ہاں وہ زخم قبول ہے, اخلاص نیت نہ ہو تو وہ رد ہے. اسی طرح وہ مشہور حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ وہ تین افراد کہ جن کے اوپر اول من تسعر بهم النار یوم القیامہ, جو جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے, حدیث کہتی ہے وہ تین افراد جن کے اوپر جہنم کی آگ گرم کی جائے گی, جو ایندھن بنیں گے تو جہنم کی آگ گرم ہوگی. سب سے پہلے تین افراد جن جو جہنم کا ایندھن بنیں گے قیامت کے دن, ان میں سے یہ تین عظیم و شان اعمال والے لوگ ہوں گے, ایک شہید ہوگا, ایک سخی ہوگا اور ایک عالم ہوگا. اور اللہ ہر ایک سے باری باری پوچھیں گے کہ تو نے خرچ کس کے لیے کیا, جہاد کس کے لیے کیا, قتل کس کے رستے میں ہوا, تو نے علم کس کے لیے حاصل کیا, اور وہ تینوں یہی کہیں گے کہ اے اللہ تیرے رستے میں. اس لیے کہ ظاہر دنیا والوں نے ان کو یہی کہا, دنیا والوں نے یہی ان کی حقیقت سمجھی, لیکن اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے اور ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک, کہ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پوری حدیث سناتے, ایک دفعہ سنانا شروع کی اور بے ہوش ہو گئے, دوسری دفعہ سنانا شروع کی بے ہوش ہو گئے, تیسری مرتبہ سنانا شروع کی اور اپنے اوپر مشکل سے ضبط رکھتے ہوئے روتے روتے یہ پوری حدیث سنائی. تو اس لیے کہ جب اتنے بڑے اعمال بھی نیت میں کھوٹ کی وجہ سے رد ہو جاتے ہیں, تو پھر اور کون سی چیز ہے جو باقی بچتی ہے, کون سی چیز ہے کہ جو اس سے بڑا کون سا عمل کوئی لا سکتا ہے, شہادت سے بڑی کیا چیز لا سکتا ہے, اپنا مال اللہ کے رستے میں نکال دینے سے بڑی کیا چیز لا سکتا ہے, عالم ہونے سے بڑا اور کون سا مقام کوئی لا سکتا ہے. لیکن اگر یہ بھی قبول نہیں اخلاص نیت میں کمی کی وجہ سے, اور کیا قبول ہوگا. تو یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے. تو پہلی بات جو ہر بھائی اپنے اپنے دل میں جان کر دیکھیں, میں بھی اور آپ بھی, وہ یہ کہ ہم کس لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. اپنے سے یہ سوال ایک دفعہ نہیں ہر کچھ عرصے بعد کرنے کی, ہر قدم قدم پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اولاً میں یہاں آیا کیوں. اللہ کرے کہ ہم سب کی نیتیں یہاں آتے ہوئے واقعتاً اللہ ہی کے لیے خالص ہوں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, ہر بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرته الی اللہ و رسولی فہجرته الی اللہ و رسولی, تو جس کی ہجرت واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قبول بھی ہوگی. ومن کانت ہجرته الی الدنیا یصیبها, لیکن جس کی ہجرت دنیا کی طرف تھی, دنیا پانے کی خاطر تھی, اب امرأۃ ہوا یا کسی عورت کی طرف تھی اس سے شادی کرنے کی نیت سے وہ ہجرت کر کے آیا تھا, تو یہ ہجرت اللہ کے ہاں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی اس کو دنیا مل جائے گی, جو عورت کے پیچھے گیا اس کو عورت مل جائے گی, لیکن اس کو اللہ نہیں ملے گا. تو اس لیے اعمال کی قبولیت سب کی سب پہلی جس چیز پہ کھڑی ہے وہ یہ بات ہے کہ ہماری ہجرت کس کے لیے, ہمارا جہاد کس کے لیے, ہم نکلے کس کے لیے. اگر اس میں کوئی کھوٹ رہ بھی گیا تھا تو اب تجدید نیت ہو سکتی ہے, اب اس نیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس کو تازہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا, ہر لمحے ہر کام کرتے ہوئے نیت تازہ رکھنا, نیت تازہ رکھنے کی کوشش کرنا اور اس کا اہتمام کرنا کہ ہماری ہر تھکن, ہر کام, ہر بھاگ دوڑ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہو. تو جتنا زیادہ اعمال, یعنی شیخ ابو خباب رحمہ اللہ ہمیں جب بارود کا دورہ کروا رہے تھے تو اس کے اندر انہوں نے ایک کتاب تھی کسی عالم کی، اس میں سے کچھ اقتباسات وہ پڑھ کے سناتے تھے، جو دل کے امراض کے حوالے سے شریعت نے جو علاج دیے ہیں اس کے اوپر کچھ گفتگو تھی اس میں. تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ دل کے کی صحت کی علامت، کہ دل کسی کا مریض نہیں ہے، اس کو مرض نہیں لاحق ہے، اس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان یکون اہتمامہ بصحت العمل بکثرت بصحت العمل اکثر من اہتمامہ بکثرت العمل، کہ وہ جتنا اہتمام اس بات کا کرتا ہے کہ زیادہ عمل کر لے، اس سے زیادہ اہتمام اس بات کا کرتا ہو کہ جو عمل کر رہا ہے وہ اچھی طرح کرے، اس میں نیت درست ہو. تو یہ دل کے درست ہونے کی علامت ہے. انسان قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے نا جو پہاڑ جیسے اعمال لے کے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، کہ ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور اس کو خس و خاشاک کی طرح دھول بنا کے اڑا دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. وہ لوگ آئیں گے کہ جو دور سے اپنے اعمال کو سراب کی اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء، سورہ نور میں اس طرح آتا ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے صحرا میں کسی کو سراب نظر آتا ہے، دور سے ان کو یوں لگ رہا ہوگا کہ بہت پانی ہے، بہت اعمال ہے، لیکن جب قریب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں سوائے دھوکے گے. کہ وہاں پہ پہنچیں گے تو کیا چھپائیں گے؟ اللہ کو وہاں پہ موجود پائیں گے. اور پھر فوفہ حسابا واللہ سریع الحساب، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا حساب دیں گے، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. تو معاملہ براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے. بہت بڑے بڑے اعمال ہوں لیکن نیتوں میں کھوٹ تو سب ضائع، اور اس کے برعکس نیتیں خالص ہوں تو ہو سکتا ہے، اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ جہاد پہ انسان نہ نکلے یا فرضیت معاف ہو گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے بستر پہ جان دے رہا ہو، گھر میں بیٹھا ہوا، یہاں پہ پہنچا بھی نہیں ہے، وہ اپنی نیت کے اخلاص کی وجہ سے ہم سے اونچے درجے اللہ کے ہاتھ پہ آ جائے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے صدق کی نیت کی وجہ سے، من سأل اللہ الشہادت سأل اللہ الشہادت بصدق، جس نے صدق کی نیت سے اللہ سے شہادت مانگی بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ اس کو شہدا کی منزلوں تک، اس کے درجوں تک پہنچائیں گے. حالانکہ وہ عملاً شہید نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب میں وہاں تک پہنچا دیں گے اس کی صدق کی نیت کی وجہ سے. تو ایک بندہ جو واقعتاً، یعنی اس سے مراد کون شخص ہے، وہ نہیں کہ جس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے وہ بیٹھا ہے، وہ شخص جس کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بوڑھی خاتون ہے وہ اپنی جان پیش کرنا چاہتی ہے، کوئی بوڑھا مرد ہے جو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے نہیں کر پاتا، شرعی طور پہ وہ عند اللہ معذور ہے، جو شرم جن چیزوں کو عذر قرار دیا گیا اس میں سے کوئی عذر اس کے پاس موجود ہے، تو جو شرعی عذر سے وہاں رکے ہوئے ہیں ان کی تڑپ ہماری تڑپ سے زیادہ سچی ہے، ان کی اللہ کے ساتھ جو سچائی اور صدق ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے اونچے درجہ پا رہے وہاں پر بیٹھے بیٹھے. جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کچھ ایسے لوگوں کو مدینہ چھوڑ آئے ہو کہ تم نے ماں قطع تم وادین، جو وادی تم نے طے کی اور جو جہاں جس جو جتنی مسافت بھی تم نے پار کی، الا کانوا معکم، وہ سب تمہارے ساتھ تھے، حالانکہ وہ مدینہ میں لیکن وہ سب تمہارے ساتھ تھے. حبسہم العذر، یہ کون لوگ ہیں جن کو شرعی عذر نے روک دیا. تو جو شرعی عذر سے رکی وجہ سے رکے اور نیتیں خالص نہیں، ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے اعمال کرنے والوں سے آگے نکل جائیں اخلاص نیت کی بدولت. تو پیارے بھائیوں، یہ پہلی بات ہے جس کا ایک مجاہد کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ عند اللہ مقبولیت چاہتا ہے، کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جہاد اللہ کے ہاں قبول ہو، کہ وہ ہر قدم پہ یہ دیکھے کہ میں امیر کی خاطر تو یہ کام نہیں کر رہا. اور ہوتا یہ اس میدان کے اندر ایک بہت بڑا پہلو ہوتا ہے کہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے عمرا ناراض ہوں، ایسا ہر کام کرے جس سے وہ خوش ہوتے ہوں. تو اگر تو یہ نیت اس لیے ہے کہ ان کا حکم ماننا اللہ کا حکم ہے اور اس لیے میں اس کو پورا کروں، تو یہ ایک بات ہے. لیکن اگر اس میں کبھی کبھی وہ خود مقصود بن جائے، ان کی رضا اور عدم رضا جو ہے وہ خود مقصود بننا شروع ہو جائے، تو وہ عملاً اللہ کے ساتھ ہم نے ان کو شریک کیا. تو یہ نیت خالص رکھنا کہ میں عمرہ کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں ساتھیوں کے لیے نہیں کر رہا، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں کسی خاص فرد کے لیے جس سے مجھے محبت ہے اس کی وجہ سے میں جہاد پہ نہیں آیا، میں اللہ کے لیے آیا ہوں. سب بھی شہید ہو جائیں گے تو فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اکیلے اللہ کے رستے میں جنگ کرو، تم پہ اپنی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، میں اکیلا بھی لڑوں گا، مجھے کسی اور کے رہنے نہ رہنے، باقی رہنے، شہید ہو جانے، پھر جانے، بیٹھ جانے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ نیت کا جائزہ ہر چھوٹے کام، یہ چھوٹے چھوٹے کام جو بھائی کرتے ہیں نا، آپ یہاں پیاز کاٹ رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، پانی بھر کے لے کے آ رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، پہاڑ چڑھ رہے ہیں، یہ جتنی تھکن ہے، کتنی حماقت ہوگی کہ یہ ساری تھکن، ہم مثال دیتا ہوں کہ آج جو ہم یہ 2 گھنٹے پار کر کے آئے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ ایک سفر میں ہم 3 بندے شریک ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے یہاں کس کی تھکن قبول ہوئی ہے اور کوئی کون وہ ہے جو بس ایسی تھکا ہے، ملا اس کو کچھ بھی نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ نیت کی بنیاد پہ ہے کہ میں نے نیت کی تجدید کی کہ نہیں کی، میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کی طرف اپنے اس پورے عمل کو اللہ کے لیے خالص کیا کہ نہیں کیا. تو وہ تبتل الیہ تبتیلا ہے جو اللہ کو منظور کو مطلوب ہے. تبتل کہتے ہیں، سورہ مزمل میں آتا ہے، تبتل کہتے ہیں عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو تعلق ایک بیوی کا شوہر کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلیتاً اس کی ملکیت سمجھتی ہے اور اس کے لیے دنیا میں اس کی ذات، شوہر کی ذات محور ہوتی ہے اس کی کل زندگی کا، سب کچھ وہی ہوتا ہے، اس کا شوہر جو ہے وہ اس کا کل سب سرمایہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ عزیز چیز اس کے نزدیک اور کوئی نہیں ہوتی ہے. مرد کا معاملہ فرق ہے، لیکن بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے شوہر سے وہ بالکل فرق ہے، وہ اسی ایک کے گرد گھومتی ہے اس کی پوری زندگی شادی کے بعد. تو جو بیوی کا تعلق ہوتا ہے اس کو تبتل کہا جاتا ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ اپنے آپ کو خالص کر لیتی ہے نکاح میں داخل ہونے کے بعد شوہر کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تبتل الیہ تبتیلا، اللہ کے لیے تبتل اختیار کرو، ایسے اللہ کے ہو جاؤ کہ بس اللہ ہی کے ہو جاؤ اور تمہارا انگ انگ رخ رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہ ہو. تو پیارے بھائی، یہ پہلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نیتیں خالص کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو کرنے اور اللہ تعالیٰ اس گفتگو سننے کو بھی اپنے لیے خالص کر لے. تو یہ پہلی شرط ہے کہ جو اللہ ہی کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کرے. نمبر دو، وفاء الامام. دوسری شرط یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کرے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر بہت سے مجاہدین کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، اور شاید یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کمزوری اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتی ہے اور نصرت نہ اترنے کا سبب بھی بنتی ہے. تو امیر کے حکم کو حکم جانا، امیر کا مطلب براہ راست امیر المومنین اور شیخ اسامہ ہی نہیں ہے صرف، بلکہ ہر وہ شخص جس کو آپ کے اوپر کسی جہادی کام کے اندر کسی چھوٹے سے مسئلے میں بھی امیر بنا دے گا. کوئی مطبخ کا مسئول ہے، مطبخ کے کام میں وہ امیر ہے آپ کا، اس دائرے میں آپ نے اس کی بات ماننی ہے. کوئی مرکز کا امیر ہے تو مرکز کے دائرے میں وہ آپ کا مسئول ہے، اس کی بات ماننی ہے. اس لیے نہیں ماننی ہے کہ وہ خود اپنی ذات میں وہ کوئی ایسا فرد ہے کہ جو واجب الاطاعت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب تک وہ امیر ہے اس کام کا تب تک آپ نے اس دائرے میں اس کی اطاعت کرنی ہے. تو جس جس دائرے میں جو جو فرد آپ پر، چاہے وہ کتنا ہی معصوم سا، عمر میں آپ سے چھوٹا، علم میں آپ سے کم، کسی طرح کا بھی ساتھی کیوں نہ ہو، آپ کے اوپر مسئول بنا دیا جائے. جب ایک عمومی حدیث کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص تمہیں یقودکم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چل رہا ہو، کوئی خلاف شرع کام نہ کرتا ہو، تو اس وقت تک اس کی اطاعت کرنا، اس کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا تم پر واجب ہے، چاہے وہ کوئی نکٹا حبشی غلام ہو، رأسہ زبیبا، جس کا سر ایسا ہو جیسے کشمش ہو. تو ایسا بدشکل بھدا آدمی جس کو دیکھ کے بھی کراہت ہوتی ہو، وہ بھی اگر تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے جب تک شریعت کے مطابق چل رہا ہے، اس کی اطاعت کرنا واجب ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ جس کے جو دوسری شرط ہے جو ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اطاعت امیر کے مسئلے کو سنجیدہ لیں اور ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اجتہادات کر کے اپنی مرضی چلا کر یہ سمجھیں کہ نہیں فلاں بھائی کی بات نہیں مانی نا، یا فلاں امیر صاحب کی بات نہیں مانی نا، بات یہ نہیں ہے، اللہ کی بات آپ نے نہیں مانی، اللہ کو ناراض کیا ہے اور اپنے جہاد کی قبولیت کے اوپر ایک بہت بڑا آپ نے سوالیہ نشان لگا دیا. تو یہ دو بالکل واضح کردار اسی میدان میں نظر آتے ہیں. جو شخص بھی یہاں رہے گا اس کو نظر آئے گا کہ یہ دونوں طرح کے ساتھی بالکل علیحدہ ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو سما و اطاعت کے مجسم نمونہ ہوتے ہیں، جہاں بٹھا دو، جدھر لگا دو، جس کام پہ رکھو، خوشی خوشی اس کو اختیار کر لیتے ہیں. ان کی اپنا ایجنڈا، اپنا پروگرام، اپنا ایک پورا ذہن نہیں ہوتا کہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھ سے یہ کام لیا جائے ورنہ میں نہیں چلوں گا. تو ایک یہ کردار ہوتا ہے کہ جو اپنی پوری ایک سٹار پلیئر بن کے ایک اپنی مرضی چلا رہا ہوتا ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتا. اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنی مرضی کو تفویض کر دیا ہوتا ہے، جب تک خلاف شرع امر نہ آئے تب تک وہ اطاعت کرتا رہتا ہے. تو بالخصوص جہاں پہ کمزوری دکھائی جاتی ہے، یہ ہم سب جہاں پہ کوئی جہاں سے لغزش ہوتی ہے، پہلی بات اگر امیر کہ نماز پڑھو تو یہ تو ہر ایک ہی کر لیتا ہے جو یہاں پہ جہاد تک آ گیا، وہ کہے کہ روزہ رکھو تو یہ بھی وہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کی بات تو نہیں مان رہے، تو آپ براہ راست اللہ کی بات مان رہے ہیں. مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جہاں امیر کہتا ہے کہ آج مرکز سے باہر نہیں نکلنا، اتنے ساتھیوں نے وہاں اکٹھا نہیں ہونا، ادھر سے ادھر نہیں جانا، آج یہ نہیں پکانا، وہ پکانا ہے، ایسا نہیں کرنا. یہ چھوٹے چھوٹے جو انتظامی معاملے ہوتے ہیں نا، اس کو ہم یوں لے لیتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس میں ایسا کیا مسئلہ، تھوڑا سا میں نے اگر اپنا اجتہاد کر لیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو یہی تو وہ دائرہ ہے کہ جہاں پہ پتا چل رہا ہے کہ آپ نے امیر کی بات مانی کہ نہیں مانی. پہلی بات تو اگر آپ اس کے خالص شرعی احکامات مانتے ہیں، وہ تو وہ نہ بھی کہے تو نماز تو پڑھیں گے ہی نا، امیر کے کہنے پہ تو نہیں پڑھ رہے، روزہ امیر کے کہنے پہ تو نہیں رکھ رہے، جہاد امیر کے کہنے پہ تو نہیں کر رہے، وہ تو ویسے بھی کرنا ہی کرنا ہے. اطاعت کا تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ یہ آلو پیاز ٹماٹر جیسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر آپ کو ٹوکے، اور وہاں بھی آپ اپنی رائے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھیں، ایک دفعہ رائے پیش کر دیں، بحث نہ کریں، اس کے بعد جو بھی جس مشاورت کے بعد جس فیصلے پہ بھی امیر پہنچے اس کی کی اتباع کریں. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے, اور اس میں بنیادی چیز جو معنی ہوتی ہے وہ انا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں امیر کا حکم ماننے سے روکتی ہے. انا ہے کہ میں, اور اس کی بات مان, میں جو اتنا عمر میں بھی اس سے بڑا ہوں, میں اس سے زیادہ سمجھدار ہوں, میں علم بھی اس سے زیادہ رکھتا ہوں. یہ بیوقوفانہ سی بات تھی, اس میں خاص مجھے حکمت نہیں نظر آ رہی, اس لیے میں نہیں مانوں گا. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو شیطان دل کے اندر ڈالتا ہے, جو اندر کی انا ہوتی ہے جو روکتی ہے اطاعت سے. تو جو اپنی انا کو مار لیتا ہے, اس کے لیے سماوات بہت آسان ہو جاتی ہے. تو یہ بلا شبہ بہت بڑی آزمائش ہے, لیکن جو شخص اس کو اس سے جوڑے گا نا کہ اس پہ میری جہاد کی قبولیت کھڑی ہوئی ہے, تو وہ یقیناً عمر کی خلاف ورزی کرنے سے پہلے ضرور ایک مرتبہ سوچا کرے گا. تو بھائیوں, یہ دوسری شرط ہے, یا یہ دوسری صفت ہے, جو اپنا جہاد قبول کروانا ہے تو مطلوب ہے کہ اطاع الامام, امیر کی اطاعت کی جائے. تیسری شرط ہے وانفق الکریمہ, کہ اپنا بہترین مال, جو کچھ بھی بہترین اس کے پاس ہے, وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرے, وہ اس رستے کے اندر لگائے. تو وہ مال ہے تو وہ لگائے, وہ چیزیں ہیں تو وہ لگائے. یعنی اس کے مجسم نمونے تو اسی جہاد میں ہمارے سامنے گزرے. ماضی پہ جائیں تو پھر تو صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں, تو یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے, چاہے وہ خود تنگی کے عالم میں ہوں. تو وہ خود پیٹ بھر کے کھانے کو نہ بھی ہو تو دوسروں پر ایثار کیا کرتے, دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے. تو لیکن قریب کی مثالیں بھی دیکھیں تو یہی شیخ ابو خباب رحمہ اللہ بتا رہے تھے کہ شیخ زرقاوی رحمۃ اللہ نے ان کے پاس دورہ کیا تھا بارود کا, انہوں نے ان کے استادیوں نے, تو وہ ان کی صفات ایک دن بتا رہے تھے. تو انہی صفات میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ سراپا محبت تھے اپنے ساتھیوں کے لیے. کوئی نئی چیز, کوئی نئی گھڑی آئی, کوئی نیا تحفہ ان کے پاس آیا, کوئی نئی جیکٹ آئی, کوئی نیا کپڑا آیا, تو کہتے ہیں بس اس طرح تھا کہ ایک بندہ موقع ڈھونڈ رہا ہے ساتھیوں میں چیزیں لٹانے کا. تو وہ جو کچھ آتا تھا وہ نکالتے تھے اور دوسروں کو بہتر چیز دے کے خود کم تر پہ گزارا کیا کرتے تھے. تو اسی طرح شیخ اسامہ کے بارے میں بھی وہ شیخ ابو خباب یہ بات بتا رہے تھے کہ ان کا بھی بیان ہی یہ معاملہ ہے کہ کہتے ہیں جب ان کے پاس لاکھوں ہوا کرتے تھے, بلکہ کروڑوں ہوا کرتے تھے, اس وقت بھی جو ان سے جو مانگتا تھا وہ نہ نہیں کرتے تھے اور جیب سے نکال کے دے دیتے تھے. اور کہتے ہیں میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ان کی جیب میں گنتی کے چند سو روپے تھے, جب وہ مانگیں گے تو وہ بھی انہوں نے نکال کے دے دیا. تو یہ وہ مطلوبہ صفت ہے اللہ کے ہاں قبولیت کی, اور اس میں بھی جو چیز معنی ہے وہ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ انفاق سے جو چیز روکتی ہے, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ جو اپنے, اللہ فرماتے ہیں جو اپنے دل کی تنگی پہ, دل کے چھوٹے دل ہونے کے اوپر جس نے قابو پا لیا, جو اس دل کی تنگی سے بچا لیا گیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو یہ کمزور اخلاق کی, گھٹیا اخلاق کی نشانی ہے کہ انسان کا دل اتنی چھوٹی چیزوں میں پھنسا ہوا, اس کا دل اپنی گھڑی میں, اپنے عطر میں, اپنے کپڑوں میں, اپنی جیکٹ میں, اپنی ٹوپی میں, اپنے جوتوں میں, ان چیزوں میں اتنا پھنسا ہوا کہ ان چیزوں کے ساتھیوں سے وہ جھگڑتا ہو, میری چیز کیوں لے لی, میری چیز کیوں اٹھا لی, میرا. اس کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ لے جاؤ, میرا میں ہوں ہی تمہارے لیے, میں مجسم جو ہوں وہ اہل ایمان کے لیے ہوں, جس نے ان سے جو کچھ لینا لے کے چلا جائے, اس پہ اس کو غم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ وہ صفت ہے جو پیدا کرنے کی اپنے اندر ضرورت ہے اگر اپنا جہاد قبول کروانا ہے, کہ اپنا بہترین چیز, بدترین چیز نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ, کہ خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو چن چن کے گندی مندی چیزیں نہ چنو, جو گھر کے اندر پھٹے پرانے کپڑے تھے وہ نہ نکالو, جو پھٹے ہوئے جوتے تھے وہ نہ نکالو. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ, اس کو تم اللہ کے رستے میں, ان خبیث گندی چیزوں کو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہو جبکہ تم خود انہیں رکھنا پسند نہیں کرتے. تو اللہ کے رستے میں نکالنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ چیز دی جاتی ہے جو سب سے عزیز ہوتی ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو, تاکہ اللہ کو جو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ اصل میں بندے کو تو نہیں دیا جا رہا نا, وہ تو اللہ کو پیش کیا جا رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو کون چاہے گا کہ وہ اللہ کی عالی دربار کے اندر ایک حقیر گھٹیا فضول جس چیز کو وہ خود رد کر چکا ہے وہ اللہ کے پاس بھیج دے. تو یہ تیسری صفت جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر, کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب میرے ساتھیوں کا, وہ سب میرے اہل ایمان بھائیوں کا, وہ مجاہد ہوں یا وہ غیر مجاہد ہو, جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے میں سراپا محبت و شفقت ہوں, اس پہ سب کچھ میں لٹانے والا ہوں, تو وہ اموال ہوں یا وہ اموال کے علاوہ میرے پاس جو کچھ میسر ہے وہ سب کچھ ہو, اور اس میں یہ بھی شرط شامل ہے, میری راحت بھی شامل ہے, میرا آرام بھی شامل ہے, کہ ساتھیوں کی خاطر کبھی فالتو جاگنا پڑ جائے, ساتھیوں کی خاطر کسی اور کو خوش کرنے کی خاطر, یعنی مجھے دال پسند ہے اور ساتھیوں کو آلو پسند ہیں, تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو جس نے اپنا جہاد قبول کروانا ہے وہ ان چیزوں میں پھنسے گا نہیں کہ نہیں بھائی میری خواہش تو یہ, اس لیے یہ پکنا چاہیے. تو یہ مرکز میں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا مراکز میں, جو لڑائیوں کا, جھگڑوں کا, دلوں کی دوری کا باعث بنتی ہیں. تو کیوں ہم دلوں کی اس تنگی میں مبتلا ہوں, اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. یہ بہت برا شیطان کا شکنجہ ہے دل کی تنگی والا جو مسئلہ ہے, یہ بخل جس کو کہیں یا کوئی بھی اس کو نام دیں, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اس دل کی تنگی سے ہمیں محفوظ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اجر پہ نگاہ رکھتے ہوئے دنیا کا سب کچھ آخرت کی خاطر لٹانے کی توفیق دیں، یا اس کی ہمت اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ عطا فرمائیں. اسی طرح چوتھی صفت پھر آتی ہے، ویاسر الشریک، اور اپنے ساتھیوں کے لیے، ساتھی کے لیے راحت کا باعث بنے، آسانی کا باعث بنے، یسر کا باعث بنے. تو یہ چوتھی شرط ہے، اور یہ بلا شبہ میدان جہاد میں شیطان کے داخلے کا سب سے بڑا دروازہ ہے اگر اس شرط کو پورا نہ کیا جائے، ساتھیوں کی راحت کا خیال نہ رکھا جائے. ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں وہ اتنی احتیاط سے کہتے ہیں اس مسئلے میں کہ یہ یعنی یہ کیسا ادب ہے کہ جس کے کم جگہ پہ میں نے پابندی ہوتے دیکھی ہے کہ ساتھی سو رہے ہوں تو ان کی نیند کا اتنا خیال رکھنا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کی حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ ہم سو رہے تھے، رسول اللہ اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا تھا، فاقے کے عالم میں تھے، کسی صحابی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی اپنے گھر نہیں لے جا سکا، تو رسول اللہ ہمیں اپنے گھر لے کے گئے. کہتے اتنی بھوک کے عالم میں تھے کہ ہماری وقت ذہبت اسما انہ و ابسار انہ من الجو، کہ بھوک کی شدت سے ہمارے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اتنے دنوں سے فاقے کی حالت میں تھے میں اور میرے دو ساتھی. کہتے ہیں پھر ہم نے مختلف صحابہ کے پاس اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کیا کہ کوئی ہمیں کھانے کو دے، سب اتنی تنگی میں تھے کہ وہ کہ جو اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود تنگی میں، وہ بھی کچھ نہیں دے سکے ان کو. تو پھر بالآخر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکری تھی جو دودھ دیا کرتی تھی، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ٹھہرایا اور بکری کے دودھ کو آدھا آدھا کر کے سب میں برابر برابر تقسیم روز کیا جاتا. تو کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جب رات کو داخل ہوتے تو یوں سلام کرتے کہ لا یوقظنا ایمن و یسمع الیقظان، کہ جو سو رہا ہو وہ جاگے نا اس سلام کی آواز سے، اور جو جاگ رہا ہو وہ سن لے. یعنی اتنی درمیانی ہلکی آواز میں سلام ہوتا ہے کہ جو جاگ رہا ہو وہ سن لے اور جو سو رہا ہے اس کی نیند نہ خراب ہو. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے نا کہ کسی کی راحت کا، یہ دل کی نرمی پہ، اہل ایمان کے لیے دل میں محبت و شفقت کے جذبے پہ دلالت کرتی ہے بات، کہ میں اتنا حساس ہوں ان کو تکلیف سے اتنا بچانا چاہتا ہوں کہ ان کی نیند تک نہ خراب ہو، اور سلام تک کرتے ہوئے میں اس کا پاس کرتا ہوں. تو بھائیوں یہ وہ آسانی کا مطلوبہ سطح ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے میں اتنا نرم ہوں کہ کوئی سختی، لڑنا جھگڑنا، گالم گلوچ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو وہ درجہ ہے جو ہونا ہی نہیں چاہیے، کبھی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے کسی مجاہد سے اس کا. اتنا حساس ہو اس چیز میں کہ وہ ان کی نیند تک خراب کرنا گوارا نہ کرے، وہ ان کو کوئی ادنا سی تکلیف دینا، کوئی ایسی بات جو فی نفسی جائز ہو لیکن ایک ساتھی اس سے تکلیف کو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کو اس بات سے بھی گریز کروں چاہے وہ فی نفسی جائز ہو. بعض مذاق ایسے ہوتے ہیں جو درست بھی ہوں، بعض ساتھی احساس ہیں وہ نہیں، اجتماعی محفل میں ایسے مذاق نہیں برداشت کر سکتے، کیوں نہیں میں اپنی زبان کو روک لیتا، کیوں مجھے اس کے چہرے کی ناگواری سے میرے دل پہ کیوں نہیں تکلیف گزرتی ہے. اسی طرح سونے کا مسئلہ ہے، میں کیوں اپنے لیے اچھا بستر چنوں اور ساتھیوں کے لیے برا بستر چنوں؟ ٹھیک ہے، کھانے کے اندر بھی اپنے لیے اچھی بوٹی دیکھوں اور ساتھیوں کے لیے جو ہے وہ جو بچا کھچا ہے وہ دیکھوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں سے آپس میں محبتیں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں. مرکز جو ہے وہ پھر وہ مرکز بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو کون سے مجاہد محبوب ہیں؟ اللہ کو وہ مجاہد محبوب ہیں جو اللہ کے رستے میں یوں لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں. تو یہ دیوار تو آپس کی تلخیوں اور رنجشوں کے ساتھ نہیں بنتی نا، یہ دیوار تو تب بنتی ہے جب اتنے نرم دل ہوں، جب اتنی محبت ہو ایک دوسرے کے ساتھ، ایسا روکھا پھیکا سا تعلق نہ ہو کہ بس کلیگ ہیں ہم، ایسے وقت ساتھ گزارتے ہیں جیسے دفتر کے کلیگ ہوتے ہیں یا کسی کلاس کے اندر کلاس فیلو ہوتے ہیں یا ہم جماعت ہوتے ہیں، بس یہ والا تعلق ہو. یہ اگر مجاہدین کا بھی آپس میں یہ تعلق ہو تو پھر تو یہ کچھ مطلوبہ سطح تک ہم کہیں بھی نہیں پہنچے، پھر جہاد کی مقبولیت ہی ہماری جو ہے مشکوک ہوگی. تو ایسا محبت والی جگہ ہونی چاہیے، ایسی نرمی ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے، ایسے کندھے ایک دوسرے کے لیے جھکے ہونے چاہیے کہ جو اس ماحول میں داخل ہو وہ اس ماحول سے محبت کرے، جو اس مرکز میں داخل ہو اس مرکز سے محبت کرے، یہ وہ مطلوبہ سطح ہے. تو پیارے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کریں، آگے بڑھ کے ایک دوسرے کے لیے راحت کی تو انسان بیسیوں طریقے سوچ سکتا ہے. اپنے ساتھیوں کے جو کپڑے دھوتا ہے وہ ان کو راحت پہنچاتا ہے، جو خود کھانا آگے بڑھ کر پکاتا ہے دوسروں کو نہیں پکانے دیتا ہے وہ ان کو راحت پہنچاتا ہے، جو ساتھیوں کے لیے خود بڑھ کر بستر بچھاتا ہے چاہے وہ امیر ہو یا وہ معمور ہو وہ ان کی راحت کا اہتمام کرتا ہے، جو کوئی ساتھی بیمار ہو جو اس کی ٹانگیں دباتا ہے، جو اس کا سر دباتا ہے، جو اس کی دوائیوں کا خیال رکھتا ہے، یہ اس کو راحت پہنچاتا ہے. جو ساتھیوں کا ایک ساتھی کمزور ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، پانی نہیں بھر کے لا سکتا، جو اس کی باری بھی خود اپنے ذمے لے لیتا ہے، اس کو راحت پہنچاتا ہے. سفر کے اندر، مسیرے کے اندر، جو لمبا سفر میں جانتا ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسا بھی ساتھی ہے سفر میں جو نہیں تیز چل سکتا، جو اس کی خاطر آہستہ چلتا ہے، جو اس کو ساتھ لے لے کے چلتا ہے، جو اس کا ہمت اور حوصلہ بندھاتا ہے، یہ اس کی راحت کا خیال رکھتا ہے. جو اپنی زبان کو ہر ایسی بات سے روکتا ہے جو ساتھیوں کے لیے ناگوار ہو، ہر تلخ بات سے اپنے اوپر جبر کرتا ہے لیکن ساتھیوں کی تلخ کے چہرے پہ ناگواری نہیں برداشت کرتا، یہ ان کی راحت کا خیال کر رہا ہے. تو اس سے شروع کر کے جہاں پر جب ایک امن کے ماحول میں یا ایک رواج کے ماحول میں جب یہ والی محبتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر ہی یہ ممکن ہے کہ جب عین گولوں کے بیچ میں کوئی ساتھی زخمی ہو تو آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اس کو اٹھا کے لے کے آئیں. پھر یہ تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ جب جان دینے کا مرحلہ آئے تو آپ کا سینہ اپنے ساتھی کے سینے سے پہلے سامنے آئے گولیوں کے. تو پیارے بھائیوں، یہ مطلوبہ سطح ہے اگر جہاد مقبول کرانا ہے عند اللہ، ساتھیوں کی راحت کا بہانہ ڈھونڈنے، آسانیوں کے طریقے سوچیں. اور ہمارے سامنے اتنے شہداء ساتھی ایسے گزرے ہیں جو مجسم نمونہ تھے، یعنی جو جس مرکز میں ہوتے تھے وہاں کوئی کسی کو کپڑے دھونے کا موقع نہیں ملتا تھا، وہ رات کو کسی وقت اٹھ کے کپڑے دھو کے فارغ بھی ہو جاتا تھا سردیوں کے اندر بھی، کہ صبح اٹھ کے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا ہوا، سب کے کپڑے دھلے ہوئے. تو عثمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے اسی طرح، کبھی اس نے اپنے جس مرکز میں وہ وہاں کھانا پکانے کے لیے بھی اس سے لڑنا پڑتا تھا، کپڑے دھونے کے لیے بھی اس سے لڑنا پڑتا تھا، ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے جو ہے وہ اس سے ریس لگانی پڑتی تھی اور بالعموم وہی آگے نکلتا تھا. تو یہ ایسے کردار، ایک مرکز میں ایسا ایک بھائی بھی ہو نا تو سارا مرکز کا ماحول جنت کا ماحول بن جاتا ہے، اور ایک بھائی ایسا ہو جو ساتھیوں کی راحت کا خیال نہ کرتا ہو تو پورا مرکز کا ماحول مقدر ہو جاتا ہے، سب کچھ آپس میں تلخیاں اور رنجشیں دلوں میں آ جاتی ہیں اور شیطان کو گھسنے کے موقع ملتے ہیں. پیارے بھائیوں، آخری جو شرط ہے وہ اجتناب الفساد فی الارض، کہ زمین میں اور زمین میں فساد سے اجتناب کرے. تو یہ بھی اس میدان کے آزمائشوں میں سے بہت بڑی آزمائش ہے. زمین میں فساد سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک سوچے گا یار میں یہ تو نہیں کر سکتا. کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. جو شخص غیبتیں کرتا ہے، جو شخص مجاہدین کے ذمہ داران کے پیچھے ان کے بارے میں باتیں بناتے ہیں، چاہے وہ اس کے مجموعے کے ہو کسی اور مجموعے کے ہو، جو شخص اپنے مجموعے کو دوسرے مجموعے پہ، اپنی ترتیب کو دوسری ترتیب پہ، اپنی تنظیم کو دوسری تنظیم پہ ترجیح دینے والی باتیں کرتا ہے، آپس میں بیٹھ کے مناظرے ہوتے ہیں ان باتوں کے اوپر، جو بھی ایسی بات جو مجاہدین میں تفریق کا باعث بنے، مجاہدین کے دلوں کو ایک دوسرے سے کاٹنے کا ذریعہ بنے، ظاہری بات ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والی اور زمین میں فساد دینے پھیلانے والی بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے ساتھیوں سے مرکزوں میں چلنا شروع ہوتی ہیں اور وہ پھر بڑی سطح پہ پہنچتے پہنچتے اتنے بڑے مسائل کا ذریعہ بن جاتی ہیں کہ بات قتل و قتال سے پہلے نہیں رکتی ہے. تو صرف اگر زبانوں کو لگام لگ جائے، صرف ہم اپنی زبانوں کو لگام دے دیں تو کتنے ہی مسائل، کتنے اختلافات، کتنے مشکلات جو مجاہدین کے درمیان ختم ہو جائیں اور یہ واقعتاً سیسہ پلائی ہوئی ایک دیوار میں تبدیل ہو جائیں. لیکن صرف زبان کا فسادی قسم کا استعمال اس سارے ماحول کو خراب کرتا ہے. تو غیبت پر غیبت، اور بہت سی غیبتوں کو مباح سمجھا جاتا ہے، علماء کی غیبت کو بہت سے ساتھی مباح سمجھتے ہیں کہ اور ایک عمومی بات کی جاتی ہے بلا تفریق کہ وہ عالم ہے جس کے بارے میں سکہ علماء نے کہا ہے کہ یہ عالم سوء ہے یا کوئی بھی عالم ہے. تو ایک عمومی تان تمام علماء کے طبقے پہ کرنا جنہوں نے دین سکھایا، جن کی سکھائے ہوئے دین کے نتیجے میں یہاں بیٹھے، اور جو آج بھی یہاں بھی اگر جہاد کسی شرعی منہج پہ چل رہا ہے تو علماء کی برکتوں سے ہی چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد، تو ان کے بارے میں عمومی بات کو زبان کھولنا. اسی طرح کسی اور تنظیم کے تمام افراد اور ان کی قیادتوں کو مباح سمجھنا کہ وہ تو ہمارے نہیں ہیں گویا، تو وہ کیا اس امت کا جز نہیں ہے؟ کیا وہ ہماری بھائی نہیں ہے؟ ایک ہی خندق میں، ایک ہی محاذ پہ، ایک ہی دشمن کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے کندھے سے کندھا ملا کے نہیں لڑ رہے؟ ایک ہی جگہ بعض اوقات ایک ہی مراکز میں ہمارے اور ان کے خون نہیں گرے؟ تو جب گرا یہ سب کچھ ہے، اور آخر میں انشاءاللہ جو بھی صالح ہوگا دونوں میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا، اور نعوذ باللہ جو بھی بدبخت ہوگا وہ ایک ہی جہنم میں اس کا حشر ہوگا، تو پھر یہ تفریق ہے کس بنیاد پہ؟ پھر کیوں ایسی باتیں کی جائیں جو اللہ کو ناراض کرنے کا باعث بنے؟ کیوں اس ہمارے مراکز میں اس بات کو برداشت کیا جائے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کے یہ اس مجموعے کا اور وہ اس مجموعے کا، وہ انصار کے مجموعے ہوں، مقامی مجموعات ہوں، مہاجر مجموعات ہوں، ان کے اوپر بات بنائی جا رہی ہو اور سب بیٹھ کے اس سے مزے لے رہے ہوں، کوئی نہ ہو جو ٹوکتا ہو، کوئی نہ ہو جو کہتا ہو کہ حرام ہے، غیبت ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، آخرت برباد کرنے کا ذریعہ، کیوں نہیں زبان بند کرتے؟ تو غیبت بولنا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے. تو پیارے بھائیوں، اجتناب کرنا فساد سے، ہر ایسی بات سے جو تفریق کا، اختلاف کا، جھگڑوں کا، مجاہدین کی قدم اکھاڑنے کا باعث بنے. اسی طرح افواہوں، فساد کا ذریعہ یہ ہے کہ افواہوں کا گردش کرنا، میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، یہ سنا ہے میں بغیر تحقیق کیے ہوئے اتنی بڑی بڑی باتیں نقل ہو جاتی ہیں اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں جن کی زندگیاں جہاد میں 20-20 سال گزر گئے، ان کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ سیرے میں ایک شیطانی بات ہوتی ہے جو نقل ہوتی ہے، اور پھر وہ نقل ہوتے ہوتے بھی اتنا اس میں مبالغہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلے رائی ہوتی ہے تو پہنچتے پہنچتے پہاڑ بن چکا ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں اپنی زبانوں کو کیوں نہیں تحقیق کرتے پہلے؟ ہر بات جو کوئی بھی بندہ آپ کو آ کے کہہ دے کہ اللہ نے کہا نہیں کہ آئی اللہ دینا جا فاس سے تم بھی نہ بائن، کہ فاسق کوئی خبر تمہارے پاس لے کے آئے ایمان والوں تو اس کی تحقیق کر لو پتہ بھیا نا، تو فاسق کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ فاسق نہیں، وہ مجاہد بھی ہو اگر جھوٹ بولتا ہے اس پہلو سے فسق میں مبتلا ہے، اس کی خبر لینے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک شخص کو مبالغے کا مرض ہے وہ ویسی باتوں کو بڑا کر کے پیش کرتا ہے، اسی طرح کسی کے بارے میں آپ کو معروف ہے معلوم ہے پہلے سے کہ اس کے قبیلے کی اس کے قبیلے سے نہیں بنتی، کیوں اس کی گواہی اس کے بارے میں قبول کرتے؟ کیوں پہلے تحقیق نہیں کر لیتے؟ کیوں کسی اللہ نے جو بات کی کہ ایسی خبریں پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو پھر لوٹا دو الا اول العلم، اہل علم کی طرف لوٹا دو تاکہ وہ اس میں سے کام کی بات کو اخذ کر لیں۔ ان کا کام ہے کہ ان چیزوں میں، ذمہ داران کا کام ہے، عمراء کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ وہ جو ایسی خبریں گھوم رہی ہوں اگر کسی کا اسلام مقصود ہے وہ ان تک پہنچائے کہ بھئی یہ تشویش کی ایک بات میں نے سنی ہے آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ کیوں اس کو مجالس میں اس کو زبان کے چٹخارے کا ذریعہ بنایا جائے؟ کیوں اللہ کو ناراضگی اور اللہ کے غضب کو دعوت دینی چاہیے؟ تو ہمارے بیشتر مسائل یہاں سے پھوٹتے ہیں، بڑی بڑی جنگوں، بڑے بڑے اختلافات، سابقہ جہاد، اس جہاد، اور بالخصوص سابقہ جہاد کی مثالیں سامنے ہیں کہ جو بالآخر قتال پہ منتج ہوئی، ان کے پیچھے لوٹ کے دیکھیں گے تو وہ کسی مرکز میں کسی ایک احمد کی چھوٹی سی بیتکی بات، غیر تحقیق شدہ بات کو آگے چلا دینے سے وہ سارا فساد پھیلا۔ حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنتا ہے اس کو آگے نقل کر دیتا۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے، جھوٹ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جھوٹا قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو بغیر تحقیق کے باتیں نقل کرتا جاتا ہے۔ تو پہلے رکیں تو صحیح، تھوڑا سا اپنی زبان کو لگام دیں، پوچھیں کسی صاحب علم سے جس کی بات واقعی وزن رکھتی ہے، اور کسی صاحب امر سے کہ یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو بھائیوں فساد میں یہ سب کچھ شامل ہے، یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں تک اور مارا ماری تک بات جاتی ہے۔ تو یہ سارا فساد ہے، سارے فساد سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تمام اہل ایمان سے یکساں محبت رکھنی ہے۔ وہ کسی تنظیم سے، کسی مجموعے سے، کسی محاذ پہ، کسی نام سے بھی کام کر رہے ہیں، جب تک شریعت کے مطابق جہاد میں ہیں تب تک وہ لائق محبت ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اور اگر ان میں کوئی بندہ میرے ساتھ بیٹھے، میرے مجموعے میں موجود، میرے امیر سے، میرے مسئول سے بھی زیادہ صالح ہے تو وہ زیادہ لائق محبت ہے میرے اپنے مجموعے میں بیٹھے ہوئے فرد سے۔ یہ کوئی پیمانے نہیں ہے کسی سے محبت کرنے کے کہ یہ میرے مجموعے کا، یہ میری تنظیم کا ہے، اور وہ دوسرے کے مجموعے کا اور دوسرے کی تنظیم کا ہے۔ یہ اختلافات توڑتے ہیں امت کو، یہ اختلافات توڑتے ہیں مجاہدین کو۔ تو پیاروں ایک دیوار بننا ہے، یہ پانچ شرائط ہیں کہ جو شریعت نے بتائی۔ کسی کو اپنا جہاد قبول کرانا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے دیکھ لے کہ اس میں سے میرے اندر کیا، کون سی شرط کو پورا کرنے میں کمی ہے۔ پہلی شرط یہ کہ اللہ کی خاطر ہی جہاد کرے، اخلاص کے ساتھ یعنی جہاد کرے۔ دوسری شرط یہ کہ امیر کی اطاعت کرے۔ تیسری شرط یہ اپنا بہترین مال اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کرے۔ چوتھی شرط یہ کہ اپنے ساتھیوں کے لیے راحت کا باعث بنے۔ اور پانچویں شرط یہ کہ زمین میں فساد سے اجتناب کرے۔ حدیث کیا کہتی ہے کہ جس نے یہ پانچ شرطیں پوری کی، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْحَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، اس کا سونا اور جاگنا سب اجر ہے۔ اس سے بڑا کوئی مقام ہے کہ یہاں پہ ہم جیسے سستوں کے لیے بالخصوص، جو ایسے ہی بہت زیادہ سوتے ہیں، کہ جس کا سونا اور جاگنا سب اجر ہو جائے صرف ان پانچ شرطوں کو پورا کرنے کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ جو یہ پانچ شرطیں پوری کر رہا ہے، جو کسی فساد اور کسی خرابی کا ذریعہ نہیں بن رہا، اس کا وجود باعث رحمت ہے مجاہدین کی صفوں میں، اس کا وجود باعث محبت ہے، اس کا وجود مجاہدین کو جوڑنے کا اور مجاہدین کو اللہ سے بھی جوڑنے کا اور مجاہدین کو آپس میں بھی جوڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے بابر نفوس کا وجود جو ہے انہی کے بارے، یہ باعث خیر ہوتا ہے تمام جہاد کے لیے، انہی کے بارے میں حدیث یہ کہتی ہے کہ ان کا سونا اور جاگنا سب اجر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَأَصَلْ إِمَامٌ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ فِي الْخَافِ، جبکہ دوسری طرف حدیث کہتی ہے کہ جس نے اس لیے جنگ کی، صرف جہاد کا لفظ نہیں ہے، غزہ کا لفظ ہے، کہ عملاً قتال بھی جس نے، جیسا قتال جیسا شدید عمل بھی جس نے فخر کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کے اندر اپنے چرچے کے لیے کیا، تو جس نے اس خاطر کیا، یہ پہلی شرط ہے کہ جو بربادی کی، اخلاص کی جگہ یہ چیزیں لے لیں کہ میں فخر کی بنیاد پہ، قومی عصبیت کی بنیاد پہ، قومی تعصب کی بنیاد پر یہ کام کروں، حمیتاً یا فخراً یہ کام کروں کہ میں نے اپنے قبیلے کو دوسرے قبیلے پہ، اپنی جماعت کو دوسری جماعتوں پہ فضیلت دلوانی ہے. تو جو اس خاطر قتال کرتا ہے برباد کرتا ہے اپنے آپ کو. جو اس خاطر قتال کرتا ہے کہ لوگوں میں سمعتن، کہ لوگوں کے اندر میرا چرچا ہو جائے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آخری وقت، جو آخری گولی آپ کی طرف آ رہی ہو، اس وقت بھی دل کے اندر یہ بات داخل ہو گئی نا کہ دیکھو ساتھی میری شجاعت دیکھ رہے ہیں، ساتھی میری بہادری دیکھ رہے ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں تو لوگ واپس جا کے میری تعریف کریں گے، ہو سکتا ہے وہ آخری لمحے آپ کا سب کچھ بیڑا غرق کر دیں. تو اس وقت تک نیت کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے ڈرتے ہر کام میں اترنا، اور کوئی ایسی بات نہ دل میں آنے دینا اور نہ اس کو زبان پہ کبھی منتقل ہونے دینا کہ جو اللہ کو ناراض کرنے کا اور جو نیت کو برباد کرنے کا باعث بنے. یہ اتنا سخت امتحان ہے کہ اس کے بعد کوئی مجاہد یہاں کے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ بس یہاں پہنچ گیا تو امتحان ختم. امتحان ابھی شروع، آگے امتحان ابھی بہت سے باقی ہیں. ان میں سے شاید سب سے مشکل امتحان ہر لمحے اپنی نیت کی تجدید کرتے رہنا، حفاظت کرتے رہنا، تازہ کرتے رہنا، بالخصوص ان مواقع پہ جب اجتماعی اعمال ہو. قتال ایک ایسا موقع ہے، ہر کاروائی ایک ایسا موقع ہوتی ہے کہ جب اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں نیت اللہ کے لیے خالص رکھنا بہت بڑا کام ہے. ذمہ داران کے لیے اپنے اجتماعی کاموں میں نیت اللہ کی طرف خالص رکھنا، کسی قسم کی بھی ذمہ داری بھی کوئی ہو، تو جب لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہوں، اس کا نام لوگوں کی زبان پہ آتا ہو، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے بعد اللہ سے انسان مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری آزمائش سے، ذمہ داری کی آزمائش سے اس کو خیریت سے باہر نکال لے، اس لیے کہ یہ آزمائش بالکل ہلاک کر دینے والی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو. تو یہ دوسرا چیز ہے. اسی طرح کہ فخر ہو، ریا ہو، یا لوگوں میں چرچے کی خواہش ہو، ان میں سے کسی بھی نیت سے جو قتال کرے گا وہ قتال بھی رد ہو جائے گا. وہ اصل امام. دوسری چیز یہ کہ جو امیر کی نافرمانی کرے گا تو اس کا بھی قتال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. تیسری بات یہ، وہ افسد فی الارض، اور زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، چاہے وہ ساتھیوں کو تنگ کر کے پھیلائے، چاہے وہ غیبتیں کر کے پھیلائے، چاہے وہ لوگوں میں اختلاف ڈال کے پھیلائے، کسی بھی ذریعے سے وہ فساد کا باعث بنتا ہے، دلوں کو جوڑنے کا نہیں، لوگوں کو قریب لانے کا نہیں، چیزوں کو بگاڑنے کا باعث بنتا ہے. تو جس کے اندر یہ صفات ہیں، یعنی نیت بھی خالص نہیں ہے اس کی، امیر کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے، بھلائی کا، خیر کا، نیکی کا ذریعہ نہیں بنتا، مجاہدین کو بحثیت مجموعی کمزور کرتا ہے اپنے وجود سے یہاں پہ، اور ان کی ہمتوں اور حوصلوں کو توڑتا ہے، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، اس کی زبان یا اس کا عمل ایک دوسرے کے خلاف دلوں کو پھیرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو بھائیو، ایسی صورت میں حدیث اتنی خطرناک بات کرتی ہے، فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ بِالْكَفَافِ، بات اتنی نہیں حدیث کر رہی کہ وہ جہاد قبول نہیں ہوگا اور خالی ہاتھ چلا جائے گا. حدیث کہتی ہے کہ وہ ہرگز، جو کچھ وہ لے کے بھی جہاد میں آیا تھا نا، جتنا نیکیوں کا سرمایہ، وہ اتنا لے کر بھی واپس نہیں جائے گا، الٹا اپنا نقصان کر کے جائے گا. اگر وہ پہلے 1,000, 2,000, 10,000 مثلا نیکیاں لے کے میدان میں آیا تھا، تو جو ان صفات کے ساتھ جہاد کرے گا، قتال کرے گا، وہ اپنی سابقہ نیکیاں بھی گوا دے گا، وہ الٹا نقصان کر کے اور گناہ کما کے میدان سے واپس جائے گا. تو اتنا بڑا فرق ہے ان دو بندوں میں، جو دونوں میدان جہاد میں، دونوں جنگ کر رہے ہیں، دونوں قتال کر رہے ہیں، دونوں جہاد کر رہے ہیں، ایک کے اندر یہ صفات اور ایک کے اندر یہ صفات ہیں، دونوں صفات کی بنیاد پہ دونوں کا انجام اتنا فرق ہے. ایک کا سونا جاگنا اجر ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی مرکز میں دو بندے رہتے ہوں، ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے، نماز پڑھتے، سوتے جاگتے، کام جنگ سب کچھ کرتے ہوں، ایک کا سونا جاگنا اللہ کے اجر لکھا جا رہا ہو، ایک کے ساتھ فرشتے موجود ہوں، اللہ کی رحمتیں ہوں، اور ایک وہ ہو کہ جس کا سب کچھ ضائع، کچھ بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہو رہا ہو، الٹا وہ گناہ کما رہا ہو، دوسروں کے لیے بھی نحوست کا اور مجاہدین کے لیے بھی برائی کا اور مصیبت کا سبب بنتا ہو. تو پیارے بھائیوں، یہ ایسی حدیث ہے کہ جو انسان بھی تھوڑی دیر اس پہ بیٹھ کے غور کرے، وہ یقیناً ایک دفعہ ضرور کام پے گا کہ اللہ جانتا ہے کہ آج تک میں نے یہ پانچ شرطیں پوری کی ہیں جتنا عرصہ میں نے میدان جہاد میں گزارا ہے، کوئی میرا ایک دن بھی ایسا آیا ہے جو اللہ کی میزان میں قبول ہوا یا نہیں؟ اس کا دنیا کے اندر کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ قیامت کے دن ہی یہ سارا کچھ کھلنا ہے، وہ ساری پوشیدہ باتیں جن کا یہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. میں اپنی نیت کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ میں ابھی آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں یہ کس نیت سے کر رہا ہوں، اور یہ جو میں نے بالخصوص ابھی بات کی یہ میں نے کس نیت سے یہ بات کی. اللہ جانتا ہے کہ یہ کہتے میری نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ خالص کر لے اس کو اپنے لیے. لیکن شیطان اتنے خطرناک چیز ہے، اس طرح رگوں کے اندر دوڑتا ہے کہ انسان کو دھوکے دینے میں، اس کا تو کام کیا ہے تزیین اعمال، کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان اپنے برے اعمال کو انسان کے مزین کر کے دکھاتا ہے، برے اعمال اس کو نیکیاں نظر آنے لگتے ہیں، جو سب سے بری چیز ہے اس کے نزدیک اللہ کے نزدیک وہی اس کو اپنی سب سے بڑی خوبی سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے لیے, یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہمارا سونا جاگنا کس کے لیے, ہمارا تھکن برداشت کرنا, ہمارا سردی میں اپنے آپ کو گھلانا, ہمارا اس سردی کے اندر محاذ کے اوپر بیٹھنا, یہ سب کچھ کس کے لیے, یہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اپنا معاملہ ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ میرا, میں ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں, سب کو بے وقوف بنا سکتا ہوں, سب کو راضی کر سکتا ہوں, سب کو خوش کر کے دنیا سے جا سکتا ہوں, سب مجھے شہداء کے القاب سے نواز سکتے ہیں, میرے بارے میں حسن ظن قائم کر سکتے ہیں, لیکن معاملہ میرا اللہ کے ساتھ ہے, اس میں سے کسی چیز میں کوئی نفع نہیں دینا. تو کل آتی ہی یوم القیامت فردا, اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک نے اکیلے آنا ہے. تو میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہونا ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی, اللہ کے سوا اور کوئی نہیں بچا سکتا اس دن, اللہ کے سوا اور کوئی کام نہیں آنے والا. تو پیاروں, اتنا سخت معاملہ اور اتنا سخت امتحان ہے, اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, نہ تمہیں موت ہے اس حالت میں کہ تم اسلام کے سوا کسی اور چیز پہ ہو. مرتے دم تک نیت اللہ کے لیے خالص رکھنا, توحید پہ جمے رہنا, مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہنا, اتنا بڑا امتحان ہے, اتنا بڑا امتحان ہے کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم, اگر تمہیں وہ سب کچھ پتا ہوتا ہے جو مجھے پتا ہے, آخرت کی سختیاں تمہیں معلوم ہوتی ہیں, اللہ نے جو کچھ مجھ پہ منکشف کیا ہے تم پہ بھی اس میں سے بعض چیزیں منکشف ہوتی ہیں, تم نے معراج کا سفر نہیں کیا, تم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا, اگر تمہیں پتا ہوتا وہ سارا کچھ لضحکتم قلیلا ولبکیتم تم کثیرا, تم بہت تھوڑا ہنستے اور بہت زیادہ رویا کرتے, اس لیے کہ اتنا سخت معاملہ آگے درپیش ہے. وما ہوا بالحزل, مذاق نہیں ہے, سنجیدہ معاملہ ہے, یا ہمیشہ کا خسارہ ہے یا ہمیشہ کی کامیابی ہے, اس کو کون احمق ہی ہو سکتا ہے کوئی جو اس کو گپ شپ میں لے لے, جو ان چیزوں کو زندگی کو اور جہاد کو سنجیدگی سے نہ اختیار کرے, جو ان پانچ شرطوں کو اندر پورا کرنے کی کوشش نہ کرے. تو اتنا سخت امتحان دن رات ہمیں درپیش ہے, اور اللہ جانتے ہیں کس کا خاتمہ خیر پہ ہونا ہے میرے سمیت اور آپ کے سمیت, اور کس کا خاتمہ شر پہ ہونا ہے. تو حدیث میں سلف کے بارے میں یہ بات آتی ہے کتابوں کے اندر کہ جس سب سے زیادہ صحابہ بھی اور ان کے بعد تابعین اور جو بھی ان کے بعد صالحیت کے راہ پہ رہے, ان سب کی زندگی میں جو چیز سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ اپنے برے خاتمے سے ڈرتے تھے, سب سے زیادہ جس چیز سے گھبراتے تھے, اس لیے کہ شیطان کا سب سے سخت وار حدیث کے مطابق اس وقت ہوتا ہے جب وہ موت, انسان کی موت کا وقت آتا ہے, کیونکہ اس وقت امام ابن جوزی لکھتے ہیں اپنے ایک مضمون میں کہ اس وقت وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اب اس کو جانے نہ دینا, اب اس کو پکڑ کے رکھو, اس لیے کہ اگر آج یہ نکل گیا تمہارے ہاتھ سے پھر دوبارہ کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا. تو موت کے وقت جب بالکل سب کچھ سامنے آیا ہو جاتا ہے, اس وقت وہ اپنا پورا آخری پرزور حملہ کرتا ہے شیطان, اور اس وقت وہ ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, کچھ چھوٹی موٹی چیز نہیں, موت آزمائش بھی ایسی ہوتی ہے نا, جب موت سر پہ نظر آ رہی ہو, جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے پہنچ چکے ہوں, یا جب بالکل یہ نظر آ رہا ہو کہ بس اب میں دشمن کے نرغے میں کسی ایسی طرح پھنسا ہوں کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں, تو شیطان اس وقت ہر طرح کا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے, یہاں سے لے کے جہاد میں ٹھیک آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے, یہ جگہ بھی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, اتنا ضروری تھا بھی کیوں اپنے آپ کو منوا لیا, پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو دل میں لے کے آتا ہے, یہاں سے لے کے وہ اللہ پر ایمان اٹھوانے تک ہر چیز کوشش کرنے کی, ہر طرح کا وسوسہ دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اس وقت کون کام آ سکتا ہے اللہ کے سوا, تو اللہ ہی ہے جو اس وقت بچاتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے دعائیں خود بھی مانگی اور ہمیں بھی سکھائی کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ, اے اللہ میری عمر کا بہترین حصہ آخری بنا دے, وخیر عملی خواتیمہ, اور میرا بہترین عمل آخری عمل بنا دے, جو ختان جس کے اوپر میرا ہو, وخیر ایام یوم القاک فیہ, اور میرا زندگی کا بہترین دن وہ دن بنا دے جس دن میری تجھ سے ملاقات ہونی ہے. تو یہ اللہ سے ہم میں سے ہر ایک کو سوال کرنا چاہیے کہ خاتمہ ہمارا خیر کے ساتھ ہو جائے, اس لیے کہ دنیا میں جس حال پہ رہیں گے, ساری زندگی دھوکہ بھی دیتے رہیں, نعوذ باللہ اپنے آپ کو, اہل ایمان کو, دنیا والوں کو, موت کے وقت وہ چیز عیاں ہو جاتی ہے. جو شخص ساری زندگی دنیا کے پیچھے کی خاطر نیکی کرتا رہا, دنیا کی خاطر علم حاصل کرتا رہا, دنیا کی خاطر قتال کرتا رہا, موت کے وقت وہ ضرور کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس سے اس کا پچھلا سارا کچھ ضائع ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ اس سے وہ چھین لیں گے, اس سے وہ سارا ایمان اس سے طلب کر لیں گے. تو وہ موت آخری ایسی فیصلہ کن آزمائش ہوتی ہے کہ جب سر پر لٹکتی ہے, انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ اب اگلا سفر شروع ہونے والا ہے, تو اس وقت اللہ قدم جماتے ہیں, اللہ کے سوا اور کوئی توفیق نہیں دے سکتا. تو اللہ نے جن کو توفیق دی وہ مرتے وقت بھی, شہادت کے وقت بھی زبان پہ کلمے جاری ہیں, آخری وقت بھی وہ آگے ہی بڑھ رہے تھے, پیچھے نہیں ہٹے. تو اسی طرح ایک دعا اور سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم انی اعوذ بک ان یتخبط انی الشیطان عند الموت, اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچا کہ موت کے وقت شیطان مجھے خبطی کر دے, شیطان کا حملہ میرے اوپر کامیاب ہو جائے. واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا, اللہ تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے اس حال میں موت سے بچا کہ میں پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہوں. تو اللہ سے ساری دعائیں مانگنے کی, کسی زبان میں مانگے لیکن مانگنے کی ضرورت ہے. اپنے خاتمے سے ڈرنا چاہیے, اللہ جانتا ہے کہ ہمارا خاتمہ کس چیز پہ ہونا ہے اور ہمارا انجام کس حال میں ہونا ہے. تو اسی طرح یہ ساری دعائیں کہ جو قیامت کے دن کے حوالے سے کہ اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک, اللہ تجھ سے مانگتا ہوں تیرے وجہ کریم کو دیکھنے کی لذت, اللہ تجھ سے مانگتا ہوں تو تیری ملاقات کا شوق. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے. مطمئن جو شخص ہو جائے کہ میں تو مجاہد ہوں, میں بہت اچھی حالت میں ہوں, میں جہاد میں ہوں, دنیا والے تو ادھر ادھر کے فالتو کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں, دیکھو میں کتنے اچھے کام میں لگا ہوا ہوں, کتنی قربانی ہے میری, سردی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. تم جو کچھ سمجھ رہے اپنے آپ کو, اللہ کے ہاں یہ قبول ہے بھی کہ نہیں ہے, تم کیا جانتے ہو بھائی؟ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور مطمئن ہو جانا کہ میں کسی بہت عالی مقام پہ پہنچ گیا ان پہاڑوں میں بیٹھ کے, تو یہ اپنے ساتھ دھوکا ہے. اور شیطان کی سب سے بڑی تلبیس یہی ہوگی. تو جو جتنا صحابہ سے اونچا تو نہیں مقام کسی کا ہو سکتا نا صحابہ کے بعد, تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جس اگر اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے, اپنے بارے میں ڈرتے تھے, برے خاتمے سے ڈرتے تھے اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے ڈرتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال سے عمر تجاوز کر چکی اور کسی نے سنا کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اللہم انی اعوذ بک من الزنا ومن السرقہ, اللہ میں تجھ سے زنا اور تجھ سے چوری سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں. کسی نے حیرت سے پوچھا کہ اس عمر میں, اور صحابی رسول ہوتے ہوئے غالباً سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یا حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا, کہ اس عمر میں پہنچ کر آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں اور صحابی رسول ہوتے ہوئے, تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ مانگوں جب تک کہ جسم اور روح کا تعلق قائم ہے اور شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ میں کس وقت میں کب پھسل جاؤں جن گناہوں سے آج تک رب نے میرے سامنے بڑے بڑے حائل اور بڑی بڑے صد اور بڑی بڑی رکاوٹیں قائم کر کے مجھے بچا لیا ان سے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی وقت آزما لیے جائیں تو ہمیں کیا پتہ کہ ہم کتنی دیر قائم رہ سکتے ہیں. ہم میں سے کسی کو ایک لمحے کے لیے سوچیں نا, حضرت یوسف علیہ السلام والی قصے کی جگہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر رکھ کے دیکھیں, ہم میں سے کسی کو اس آزمائش میں اس میدان جہاد کے اندر کبھی یہ پیش آ جائے کہ تنہائی میں ایک عورت گناہ کی طرف دعوت دے جو صاحب حسب و نصب ہو اور جس کو اگر جس کے ساتھ گناہ پہ انسان راضی ہو تو کوئی بھی نہ ہو جس دنیا میں جس کو خبر ہو, تو صرف انسان ایک اس وقت زبان پہ آئے کہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ, کہ اللہ کی پناہ اس بات سے میرے رب نے میرے پر بہت احسانات کی ہیں, میں اللہ کے ساتھ یہ نافرمانی اور ناشکری نہیں کر سکتا. تو جو اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق کیا ہمارا ہے کہ اتنا ایمان کی پونجی ہے یا بس لوگوں کی شرم حیا ہے جو ہمیں گناہوں سے روک رہی ہے. تو اللہ نے ایک لمحے کے لیے اگر آزما لیا, ایک لمحے کے لیے کسی سختی میں ڈال لیا ہمیں کسی ایسی جگہ جہاں پہ ایمان کا فیصلہ ہونا شروع ہو جائے, تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان پہ جو کچھ گزرا کہ ان کو سختیوں سے گزارا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کا حکم دیا گیا, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کچھ گزرا, اگر اس سختیوں میں سے خدا نہ خواستہ اور آج بھی بہت سے ساتھیوں پہ, کتنے ہی بھائیوں پہ, کتنی ہی بہنوں پہ جیلوں میں وہ سب کچھ گزر رہا ہے, تو جن کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا, کن کن آزمائشوں سے نہیں گزارا جاتا, اس وقت جب اتنی سی بات ہے آزمائش سے نکلنے کے لیے, اتنی سی بات مطلوب ہے کہ اچھا میں نے توبہ کی, نہ آئندہ کبھی جہاد کرتا ہوں اور مجاہدین کی مخبری بھی کروں گا آپ کے خلاف بھی اور آپ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف کام کروں گا, اور آپ ساری آزمائش سے نجات پا لیں گے, اس موقع پہ اپنے آپ کو ایمان پہ بچائے رکھنے کی. کیا ہم اپنے اندر یہ سکت پاتے ہیں کہ ہم اللہ سے یہ کہیں کہ ہاں مسئلہ نہیں ہے, ہم ایسی آزمائش پڑے گی تو سہ لیں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اصلی ایمان کی پونجی کتنی تھوڑی ہے ہمارے پاس. تو یہ تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں, اللہ نے سہارے دے دے کے چلایا ہوا ہے, اچھا ماحول دے دیا, اچھے والدین دے دیے, اچھے ساتھی دے دیے, گناہوں سے جب بھی گناہوں کی طرف پھٹکنے لگے اللہ نے ماحول بدل دیا, اللہ نے راہیں پھیر دیں, اللہ نے بچا لیا, ورنہ ہم کہاں اپنے ایمان سے کب رکے؟ کون سی اللہ سے اتنا حیا کا تعلق ہم نے قائم کر لیا, اتنی محبت, اتنی خشیت اللہ کی ہمارے دلوں میں راسخ ہو گئی کہ ہم اللہ کے خوف سے رکتے ہوں اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ہمیں شرم آ جاتی اور حیا آ جاتی ہو. تو پیارے بھائیوں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کو جو آخر اپنے کام آنی ہے, کوئی دھوکہ, کوئی ڈھکوسلا, کوئی سطحی لیپا پوتی, کوئی اوپر اوپر کا دنیا کو دکھانے کا کام, اس میں سے کچھ نہیں کام آنا. اللہ تعالیٰ نے ایک دن, اللہ نے فرمایا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اس حالت پہ نہیں چھوڑے گا جس پہ وہ ابھی ہے، یہاں تک کہ خبیث اور طیب کو، پاک اور ناپاک کو، سچے اور جھوٹے کو علیحدہ نہ کر دے. تو اللہ نے آزمانا ایک نہ ایک دن، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ ہم پہ کوئی ایسی آزمائش نہ ڈالے جس کی اٹھانے کی سکت ہمارے اندر نہیں ہے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان عطا کرے جس کے ذریعے سے یہ سارے مراحل طے ہو سکتے ہیں جو آگے ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، موت اور موت سے قبل اور موت کے بعد کے. تو ایمان کے سوا پیاروں اور کچھ نہیں کام آنا، کوئی دھوکہ نہیں کام آنا، کوئی چیز کام نہیں آنی. ہم امیر ہوں، ہم مسئول ہوں دنیا کی نگاہ میں، ہم کچھ شیخ بھی بن جائیں، علامہ بھی بن جائیں، اس چیز میں کہاں نفع دینا، یہ تو دھوکے ہیں. وہ تو کہے گا قیامت کے دن کہ نہ میرا حلق انی سلطانیہ، یہ جو میری سلطنت تھی، جو میری تم تراک تھی، لوگوں کا میرے لیے اٹھنا تھا، میرے سامنے بچھنا تھا، اور لوگوں کا مجھے امیر کہنا تھا، مجھے جناب کہنا تھا، میری باتوں کے سامنے سر جھکانا تھا، میرے اشاروں کے اوپر سروں کا اڑنا تھا. کہے گا قیامت کے دن جب پھنسے گا اللہ کی زنجیروں میں کہ حلق انی سلطانیہ، ساری تباہ ہوگی میری ساری سلطنت، کچھ بھی نہیں باقی بچا میرے پاس، آج کہہ لو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. نا یہی جو میں نے کہا کہ حضرت یوسف کی جگہ علیہ السلام اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا کریں تھوڑی دیر کے لیے، وہ جو پھر وہ آزمائش کا وہ ایک پہلو ہے، پھر دوسرا مرحلہ اس سے بھی بڑا ہے کہ وہ اللہ سے مانگے رب سجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، تب بھی مجھے جیل جانا اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں اس گناہ میں پڑ جاؤں، مجھے جیل بھجوا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جیل بھجوانے کا انتظام کیا. ہم کر سکتے ہیں، اتنی ہمت اپنے اندر پاتے ہیں کہ ایک ایسے گناہ جس کو شیطان مرغوب بنا کے پیش کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے خود جیل جانے کے اللہ سے دعائیں کریں کہ مجھے جیل میں بھیج دے لیکن گناہ سے بچا لے، مجھے اپنے ناپسندیدگی کے کام سے بچا لے. تو اپنے اپنے دلوں میں جھانکیں. میرا اور آپ کا ہر ایک کا علیحدہ امتحان چل رہا ہے، کوئی اجتماعی امتحان یوں نہیں ہے، ہر ایک نے اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے جانا ہے. آج بھی ہمیں نظر آتا ہے ہم مجموعہ ہیں، ہمیں نظر آتا ہے ہم تنظیم ہیں، ہمیں نظر آتا ہے ہم تحریک ہیں، ہم میں سے ہر ایک ایک فرد ہے. اللہ ایک ایک کو علیحدہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک دل کو، ایک ایک کے عمل کو، ہر ایک کو علیحدہ دیکھ کے اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. تو اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اللہ سے بہت مانگنے کی. اور بس ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو ڈر تو سکتے ہیں نا اللہ سے، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ساری زندگی اس حالت میں گزاریں کہ ربی میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جانتا ہوں میں اعمال سے خالی ہوں، تہی دامن ہوں، بس تیری رحمت کا سہارا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے بچا سکتی ہے. یہ ایک چیز تو دل میں راسخ کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تیری رحمت کے سہارے چل رہا ہوں، تیری رحمت کے سہارے ہی پہلے گناہوں سے بچا ہوں، تیری رحمت کے سہارے جہاد پہ آیا ہوں، اور تیری رحمت کے سہارے ہی پار ہو سکتا ہوں. تو نے جس دن رحمت اٹھا لی، میں بھی سیاف کی طرح جا کے کفر کی کسی صف میں کھڑا ہوں گا. تو یہ آزمائش اتنی سخت ہے، اس کو ہلکا نہ جانے، زندگی کو کھیل نہ سمجھے، اللہ سے ڈرتے ڈرتے انسان زندگی گزارے. اور بس یہی سوچ مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، اور اپنی آگ سے خود اپنی رحمت سے بچا لے، اور اپنی رحمت سے موت کے مرحلے آسان کر دے، اپنی رحمت سے دنیا میں گناہوں سے بچنا، ایمان پہ جمنا، کفر سے دور رہنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم پہ آسان کر دے، ورنہ دامن بالکل خالی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جو جن اگر مجاہدین واقعی ایسے ہو جائے نا کہ دل اتنے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، اللہ سے اتنی خشیت ہو، اللہ سے اتنی محبت ہو، تو واللہ اللہ کی نصرت آنے میں اور کوئی چیز حائل نہیں ہے، ہماری بدہمالیوں کے سوا اور کوئی چیز حائل نہیں ہے. تو اگر اللہ اگر دلوں میں تکبر ہوگا، اکڑ اور غرور اور غمنڈ ہوگا، دوسروں پر، تمام اہل ایمان پر فضیلت کا کوئی جذبہ ہوگا کہ ہم کو بہت اونچی چیز ہو گئے ہیں، کسی خاص پہاڑ کی چوٹیوں پہ پہنچ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے بڑے سپہ سالار صحابی کو، جن کے لیے بہت سارے فضائل ہیں جو سنائے گئے ہیں حدیث میں، ان کو ان کی زبان سے جب کوئی ادنا سی ایسی بات سنی جس میں اپنی فضیلت کا ذکر تھا، یعنی مجاہدین کی فضیلت کا ذکر تھا عام مسلمانوں پہ، تو رسول صاحب نے وہیں پہ ٹوکا اور فرمایا کہ انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، تمہاری جو مدد ہوتی ہے اور تمہیں جو رزق ملتا ہے، یہ روٹی کپڑا جو تمہیں مل رہا ہے، جو کپڑوں جس سے تنگ ڈھانا ہے، یہ روٹی سے پیٹ بھر رہے ہو، یہ بدعفائکم، یہ صرف تمہارے ضعفاء کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے. وہ بوڑھی عورتیں جو تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے. وہ تمہاری مائیں جن کو تم سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں انہوں نے کس دل کے ساتھ اجازت دی، وہ جو پیچھے رو رو کے تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے، ان کی وجہ سے تمہاری نصرت ہو رہی ہے. وہ بوڑھے بوڑھے علماء اور صالحین جو راتوں کو اٹھ کے تہجد میں اللہ سے، ہم جیسے بدعمالوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہوئے، تو ان کی وجہ سے ہے ہماری نصرت اور ہمارا رزق جاری ہے. وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو بھی جہاد کا مفہوم کا بھی پوری طرح نہیں پتا ہے، وہ جب کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، وہ جب اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، ان دعاؤں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے تمہاری نصرت ہو رہی ہے. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ سارے محاذ چل رہے ہیں، تمہاری وجہ سے امریکہ گر رہا ہے، تو یہ پوری امت کھڑی ہے، یہ امت آج اپنی دعائیں کھینچ لے، یہ امت آج اللہ کو ناراض بحثیت مجموعی کر دے، تو ہم کون ہیں؟ ہم تو خود اعمال میں تہی دامن ہیں، کسی چیز سے خالی میدان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنے دلوں کو میں عاجزی پیدا کریں اور اپنی حقیقت پہ نگاہ رکھیں، اپنے گناہوں پہ نگاہ رکھیں۔ ہمیں اللہ ہی نکال کے یہاں تک لایا ہے، جس دن اللہ نے رد کر دیا اس دن ہم اسفل السافلین بنیں گے، ان سے بھی جائے نعوذ باللہ نیچے جا کے گریں گے، جن کو ہم آج حقیر سمجھ رہے ہیں کہ وہ جہاد پہ نہیں آئے۔ تو پیاروں، سب اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے، یہ سب کچھ قیامت کے دن جب پوشیدہ راز عیاں ہونے، قیامت کے دن سب کچھ کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن جنتوں میں جگہ نصیب فرما دے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين، وبعد: اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم اهدنا وسددنا يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اے اللہ اپنے خاص کرم سے، اے اللہ ہماری رکشوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ سب پچھلے اگلے گناہ اے اللہ اپنی رحمت سے بخش دے، اے اللہ اپنے در پر جھکنے، استقامت سے جھکے رہنے کی توفیق دے، اے اللہ اس رستے پہ استقامت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل و احسان سے اخلاص نیت عطا فرما، اے اللہ ریاکاریوں سے محفوظ فرما، اے اللہ منافقت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر اس دل کے مرض سے محفوظ فرما جو تیری ناراضگی کا باعث بنتا ہو، اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اے اللہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ڈال دے، اے اللہ تمام صالحین و شہداء کی محبت ڈال دے، اے اللہ اس محبت کو ان کی قیامت کے دن ان کے قرب کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اعمال سے تہی دامن ہے، اللہ ہماری کمزوریوں کو ڈھانپ لے، اے اللہ دنیا میں بھی پردہ پوشی فرما، اے اللہ آخرت کے دن بھی پردہ پوشی فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ موت کی سختیوں سے بچا لے، اے اللہ قبر کی تنگیوں سے بچا لے، اے اللہ اس دن نام اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، اے اللہ بلا حساب کتاب جنتوں میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ بلا حساب کتاب جنتوں میں داخلہ نصیب فرما، اے اللہ حساب سے بچا لے اس دن، اے اللہ جس سے اس دن حساب لیا گیا اللہ وہ برباد ہو گیا، اللہ ہمارے پاس کچھ حساب دینے کے، اللہ بس اپنی رحمت سے معاف کر دے، اللہ تیری رحمت کے سہارے آج تک چلے ہیں، اللہ آگے بھی تیری رحمت سے سوال کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ دل تیری دو مہیوں کے درمیان جس دن پھیر دے ہم پھر جائیں گے، اے اللہ دلوں کو جما دے اس رستے پہ، اے اللہ دلوں کو جما دے ہجرتوں پہ، جہاد پہ، قتال پہ، اے اللہ دلوں کو جما دے ایمان پہ، اے اللہ دلوں میں سے تکبر کا ہر ذرہ نکال دے، اللہ عاجزی نصیب فرما، انکساری نصیب فرما، اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنی خشیت نصیب فرما، اللہ اہل ایمان کی محبت نصیب فرما، اللہ ان سے محبت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے لیے کندھے جھکانے اور بچھانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری صفوں میں وحدت پیدا کر دے، اللہ رنجشیں، اللہ آپس کے بغض و کینے نکال دے، اللہ ایک امیر پہ ایک دین پر اکٹھا کر دے، اللہ ایک ہدف پہ ہم سب کو مجتمع کر دے، اللہ ایک مٹھی بن کر کفر کا سر توڑنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے ہاتھوں سے اپنے دین کا کلمہ سر بلند کروا لے، اللہ ہمارے ہاتھوں سے کفر و مرتد کافر اور مرتدین کو رسوا کروا، اللہ ہمارے ہاتھوں سے اپنے کلمے کو اس سرزمین میں بلند کروا، اللہ اتنی لاشیں گری، اللہ اتنے ساتھی شہید ہوئے، اللہ اتنے بھائی جیلوں میں آج تک موجود ہیں، اللہ اتنی بہنوں نے لال مسجد میں خون لیا، اللہ ان ساری قربانیوں کو قبول کر، اللہ دنیا میں بھی اس کا ثمرات آخرت سے پہلے نصیب فرما، اللہ سرزمین میں شریعت نصیب فرما، اللہ کفر کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں، اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرما، اللہ اس فوج کے ہر ہر فوجی کو ہدایت نصیب فرما، اللہ اس کفریہ نظام کے اندر جو لوگ آج کھڑے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ہم کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے، اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے، اللہ یہ ہماری ہماری قوم اللہ رستے سے ہٹ گئی ہے، اللہ تو ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ جو ہدایت کے قابل نہیں تو اس کو غرق کر دے، اللہ برباد کر دے، اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ انہوں نے زمین پر بہت فساد مچایا ہے، اللہ کتنی ہواؤں کو تستایا ہے، اللہ کتنے بزرگوں کو داڑھیوں سے نوچا ہے، کتنوں کو برہنہ کیا ہے، اللہ تو ان کو برہنہ کر، اللہ تو ان کو رسوا کر، اللہ تو ان کو غرق کر، اللہ اپنی قدرتیں دکھا، اللہ اپنے فرشتے نازل فرما، اللہ اپنے فرشتے نازل فرما، اللہ اپنے فرشتے نازل فرما، اللہ یہ آزمائش اللہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، کمزور ہیں، اللہ جب تک آزمائش باقی ہے ثبات دے، اللہ استقامت دے، اللہ اس آزمائش کو ہم پہ سے اٹھا لے، اللہ ایک سال اسلامی امارت یہاں بھی نصیب فرما، افغانستان میں بھی نصیب فرما، سارے عالم میں نصیب فرما، اللہ ہمیں سے فردن فردن ایک ایک کو کامیاب کر دے، اللہ جس مجلس میں بیٹھا ہے ان میں سے کسی کو رسوا نہ کری قیامت کے دن، اللہ مجاہدین میں سے جو جو تیرے رستے میں نکلا ہے اللہ اس کی نیتوں کو تو اپنی رحمت سے خالص کر لے، اللہ تو ان میں سے ایک ایک کو اس مبارک قافلے میں شریک ہونے کی وجہ سے معاف کر دے، اللہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہم سے محبت کرتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان سب کو تو قبول کر لے، اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، اللہ اپنی ناراضگیوں سے بچا، اللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، اللہ آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اللہ آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اللہ آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، اللہ جنتوں میں انبیاء کا ساتھ دے، صدیقین شہداء صالحین کا ساتھ دے، اللہ جہنم کی آواز سے بچا لے، اللہ جہنم کی تپش سے بچا لے، اللہ جہنم کی تپش سے بچا لے، اللہ جہنم کی تپش سے بچا لے، اللہ دعاؤں میں اخلاص پیدا کر دے، اللہ دعاؤں میں اخلاص پیدا کر دے، اللہ قبول کر لے دعاؤں کو، اللہ ہمارے ایک ایک قیدی بھائی کی پوری آئی نصیب فرما، اللہ اپنی ذمہ داریاں ہمیں تو ان کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب و عجم کتنے شہزادے جیلوں میں پڑے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، اللہ عافیت اللہ کو رہائی نصیب فرما، اللہ میں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق دے، اللہ ایک ایک بہن کو رہا کرنے کی توفیق دے، اللہ یہ ذلتوں کے دن دور کر دے، اللہ کی سزا موت، اللہ ذلتوں کے دن دور کر دے، اللہ ہم سب کو رہائی نصیب فرما، اس عزت اس امت کو پھر سے عزت، پھر سے بلندی، پھر سے دین سے محبت و تعلق نصیب فرما، پھر سے ایک سچی اسلامی خلافت نصیب فرما، اللہ ہمیں معاف کر دے، دلوں کو ایمان پہ جمائے رکھ، دعاؤں کو قبول کر، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، اعزاء و اقربا سے راضی ہو جا، بھائیوں بہنوں سے راضی ہو جا، اولاد و نسلوں سے راضی ہو جا، اللہ سب مہاجرین و مہاجرات سے راضی ہو جا، اللہ جن مہاجر خواتین سے عام پہ ان کے شوہر چلے اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ جن جن کے بچے چلے ان سے راضی ہو جا، اللہ عالم عرب سے آئی کتنی بھی بیوائے یہاں موجود ہے، اللہ تم سب سے راضی ہو جا، اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی معاف کر دے، ان کی برکتوں سے اللہ ان کی دعاؤں کے سلسلے میں اللہ اپنی نصرتیں اتار دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وذريته اجمعين.